قد كان لكم آيات فتكي سنا وستاثر فانا عبرته في فئتين فبارد رخط وردلوكي التقطا شمخ مخشي تخط وردلي فئتنا يردل شوا تقاتل في سبيل الله أغي جنقلو فالأرض اللاكي در چردل شوا وأخرى أو بلدل شوا تقاتلو في سبيل الطاغوت اغي جنگل فلا شيطانانو دسمينش اكوچن دسم تقاتلوا يويدر جنگل في سبيل الله فلا الله كي واخرى كافرتن او بلدل شوا اغي كفر قولو يرونا خودم الله فاقود مسلمانان تا داغي كافران لرا مثلهم ددو چند اخفلی رأي العين فجدلو نستر غسراب ديچه بدا سي اقتل ندا كافران جو دا وقت دو چند کارا کی دلو دا بور نشتر انا مستر ماركر دا وړ کوپر ټیک نه ده دې مسلې هم کې لګه مسله راخو نو 150 او 370 راکنه نو 150 الله ده هغره دي کاګران سره وو او مسلمانان سره ددا دتين نه 50 کټ کده اته دې ته زوید وی کنه دې سو یې نو او دس پاتی شو او دس پاتی شو تین سو کنا دا دی چکم مثل لی آقا بنی حسابی تین سو پاتی که پروت دی کنا دا خو مثل پر مثل سو شو برابر شو کنا دی که باقی سو پاتی شو چھ سو دا و دا دی سی دی مثلین دی اغه دې کې ولا خپل دې خدای چې کوم دا خپل دې نه مې ته پکړل چې راځه ته یو خپل دې 1000 روپیا نه خپل دې راځه ته 950 او سوچو پر مسلمانانو نړۍ او سبب خپل ساده چې کثرت دا سبب د نجات ته پام نه ګرځي دا خدای پاک امداد کم من فئه فئتن فضیلتن بلابد فئتن کثیر مطلب دا نه چې 50 خو کم دې سی وایي په دې مسئله کې لکه دغه چې دوچن خو نه جوړي دوچن خو سیچن جوړي سیچن نه 300 خو نه مثال لیکنه پکې هغه په کومه حساب وا او دا هغه بیا چې کوم دې دوچن سره اوسو شي چې څو شي دا خپل توجه دې عمر مرادي چې په کړه بس پاری کړه دا نه ولا ضرور وأخرى كافرة بلا كفر كون كوا يرون الله فاك وخدوهم نغ مسلمان تا مثليهم دلو چند اخفلو او دا يرون راس دا غير شده دينا زمير دنه دا كافران تم راجع كونش نبي كافران تا الله فاك خدو دي مسلمان دا اخفل دو چند اخفل دانا دو چند مسلمانانو ته چې کومنه کافران دوچن ښکار کړو او کافرانو ته مسلمانانو دوچن ښکار کړو او دلته تعرض دی د يرونه هم مثله دا ورګه د سر ته وچې دا ورګه يرونه هم مثله او فسورې انفال 44 کې دی سورة انفال 44 کی لگا دا آیت صرف لگو ہے وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. نا أغي تهتاس تكمن كم فكارك لي هل تقليلا نغلد أو دل تكدان شيء الله فاكو دي مسلمانانو تا تا كافراني وتا دوچان فكارك لداسي دبر يوتا فكارك آنو دا دو سنجة دارو دل تكي چې کوم نه دغه راځي ډېروالی راځي او هلته څه راځي قلت راځي لږوالی نه جواب ولیکو اول چې مسلمانانو وکتل نو دا ورته ډېر ښکاره شو کافران ورته ډېر ښکاره شول دا د فار د ازمیختو او مسلمانانو ازمیختو چې تختی کنه دا د فار د ازمیختو او مسلمانانو او بیا یې ورته لږ ښکاره کړل په قتال باندې چې دې په شروع واچوله بیا ورته لږ ښکاره کړل او بیا ورته لږ ښکاره کړل په قتال باندې د تشجیع دپاره چې دې نورو بهادري سوا شي بیا خلک نورم زور لګي وړې کې ختم یې ولې اول یې ورته ډېر ښکاره کړل امتحان او بچا مسلمانانو او بیا چې جنګ شروع شو نو بیا ورته لږ ښکاره کړل دپاره د تشجیع د بهادرۍ چې اوس په نورو وردغه شي خوري خبره پکې دا راشي ډېر او د ښکاره کړل چې د دې د عقیده مضبوطه شي چې کثرت کې کمال نه دی د افغانستان خلک ډېر وو که طالبان ډېر خلک ډېر طالبان حکم وو په امداد د خدای پکتیا سره باندې کړی شو طالبان نه کثرت څه پلاړه تس نه شو په 50 ملکونه وو دی خو یو 50 افغانستان وو سره کوو او شته یو 100 طالبان يرونهم الافاق خودو دي مسلمانان و تانا كافران لرا مثلهم و دا دوشن دي اخفلو رأي العيني فلدلو نستر و سراب ونا تيگن اغي دا غشو افراد سي باشو ستر و خدا سي تا سو دا سراب پين جنه سراب سراب ستا و دا دا غشي جون جولي دي كده انوار دا غنه دا نيغشي دا شواغانه دا چې دی روړ ترازی نه روړ نه تنبیګ انده سي په سيټ وردا کیږي اجر نه چې کسو ری ماشا الله خدای خپل وګو بهږي روړ باندې چې ورش نه هغه اسم او وګو باندې ته سلام دی نه خو دوی خو دا خدای پاک دي ته مسلمانانو ته دوی ته ښکارا کوي والله الله پاک یو ایدو کلکیا بنصره فامداد فلسرا ویشاء شات شفاحشی ان فی ذالک بیشکا فدا واقعا کی دا عبرتنا خامخا عبرتی اولی الامصار دفار دا خواندانو دفهم والو او بصیرت والو زوینا للناس خیست کرشوی دا دفار دا خلقو دی زوینا تولی تیم سوی دی خواه دو چارا نمست یا دیو خبرو لیکن سر بیا کارو تنگی سانچی دی زوینا تولی که سرطا زوینا للناس فإن قيل نسبة التزيين ها هنا ونمل چار سورة نمل چار وأنعام 108 وكهف 7 وكهف 7 وأيضا في الحجرات في الكل إلى الله فدلتولو كي الله فاكتر في نسبة الشيء وفي الحجرات وأيضا في الحجرات في الكل إلى الله ديك الله فاكتر نسبة الشيء الله فاكتر خيستكي وفي الأنفال 48 وفي الأنفال 48 وأنعام 43 وعنكبوت 38 ونحل 63 نسبة التزيين إلى الشيطان نسبة التزيين إلى الشيطان ده سورتون في در زينة نسبة الشيطان تشويري أو ده ما خيش كم آياتون حوالي ما درك لي فدي كدر زينة نسبة شيطان تشويري الله تا فما الوجه ده ده سوى جرى ده سوال شكنا سوال خلاص تناشوا تدعو ما خيش سورتون حوالي وكي ده تزيين نسبة الله تشويري او دا الله نشه کوم صورتونه حواله بیا کوي د تزيين نسبت دا شیطان ته شوی دی دا څه وجه لري جواب ان نسبت التزيين الى الله بشکا نسبت التزيين الله تا باعتبار الخلق باعتبار الخلق هغه په اعتبار د پیدایش باندې را ونسبة التزيين إلى الشيطان أو نسبة التزيين الشيطان تا باعتبار الوسوسة بعد باعتبار الوسوسة سروي الحمد لله الحمد لله Thank you.